بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وكب العبانية سورة اللحاد وكمذا قرانك واللي هذا سورة الأنعام. سورة عن سورة الأنعام وسورة مكية وحان وي بقل هي قنط هي لح بقل هي لحدا هي شمعة يدود وي بقول إيه لحذن إيه لحنا والي رهدا مركز سورة دانوها سورة مكية وهي سورة دي هو رؤوه قد وانتهي وحا الله قوى رميا سورة دان أصول العقيدة يا الله قوى رميا أصول العقيدة وحي نبنا يان آية دقو إلهي سبحانه وتعالى قوى رميا وبدنا يان نوع ما دونا ودليل نقوم دونا إلهي قدر ديسة إيه وحدانية ديسة iyo waxaa noo imaanaya annabuwa war risaala bacdigii iyo qiyaamadii iyo axwaalaheedii ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uga warrami doonaa suuradda tan. Waxaa lagu magacaabay suuraddan suuratul an'am ayaa lagu magacaabay. Tasmiyadaas waxa weeye waxaa lagu sheegi doonaa axkaam oo ku tacluqaysa an'amta xoolaha oo la dhaqdo geela iyo looda iyo ariga ku tacluqaysa ilaahay nagu sheegi doonaa. marka tasmiyadaas waxay ka mid tahay qaacidadeenu soomaali jirnay oo aheeday min baabi tasmiyati lkulli biismi baclihi calaa caadati illahi tacaala fii kitaabih, shay kulliya oo lagu magacaabo bacdi isaga ka mida caadada ilaahay kitaabkiisa sida ay ku dureysatay. Suuraddan aynu meeshaan ka gelayno waxaa la sheegay waxay soo degtay baa la yidhi jumlatan waaxidatan, hal mar ayay soo degtaa la yidhi. waxaa la sheegaa lix aayadood ayaan maaragtay ayagu hal mar la soo degin oo aanu maaragtay ku tegi doono suuradda. Marka waxa weeye suuradaha waaweyn ayay ka mid tahay oo mudawalaadka ah, waxaana la soo degay baa la yidhi markay soo degaysay 70,000 oo malag ayaa la socotay baa la yidhi ayagoo tasbiix ku qaylinaaya ayay soo degeen baa la yidhi suuraddan ay wadaan. Habeenay soo degtaa la yidhi suuraddan abeen markay soo degtay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray baa la yidhi in la qoro ayuu amray baa la yidhi. Marka waxaa la yidhi markii ay soo degaysay suuraddan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa isaguna uu bilaabay tasbiix ayuu bilaabay baa la yidhi, waana sujuuday baa la yidhi oo shukri ayuu nagu calayhi salaatu wasalaam u sujuuday baa la yidhi. Intaasoo dhanna waxay ahayd baari tacdiim la weynaynayo sha'niga suuraddan suuratul an'am iska leedahay, maxaa yeele suuraddu waxa ay kulminayso oo usuulul caqiidada oo tawxiidku uu ka mid yahay ayaa wax aad iyo aad maaragtay u weyn ah. Marka hadda waxaa markaas haddana waxa weeye jumlo waxaa lagu sheegi doonaa oo rusul ah ayaa lagu sheegi doonaa suuraddan. waxaa kaloo maaragtay lagu sheegi doonaa tabyiin alxalaal min alxaraam weeye. Marka hadda sidaas hadda waxyaabo badan oy la khaastahay oo suuladaha kale aan laga helaynin ayaa meeshaan ku jira. Waxaa soo arooray suuraddan inay aheday faatixatu tawraat, tawraat faatixadiisa inay aheday iyo khaatimadeeda. Waxaa kaloo la yidhi suuraddatan waxaa ku jirta aayad oo keligeed ay la soo degeen 40,000 oo malagaa la yidhi. Aayaddaas waxa weeye wa cinda mafaatix lgaybi laa yaclamuha ila hu, aayaddaasoo nu ku tegi doono. Falaaisheeda marka wax laga soo qaato waxaa jira xadiis oo dabaraani leeyahay oo laga wariyey Jaabir rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay qofki akhriya 3 aayadood oo suuratul ancaam awalkeeda waa inta laga gaaraa wayaclamu maa tasibuuna wakala allahu lahu 40,000 malakin, ilaahay waxa uu wakiilanayaa 40,000 oo malag yasubuuna lahu misla cibaadatihim, oo cibaadadooda oo kale u quraaya ilaa maalinta qiyaama laga gaarayo malaa'igtaas ayaa cibaadadooda oo kale u quraaya la yidhi. Malagna wuxuu kasoo degayaa samada 7 isagoo wata ul takada oo maaragtaya bir ah isagoo wata. Shaydaanku markuu doono ruuxaa inuu waswaasiyo amba qalbigiisa shay uu geliyo u waxyoodo malaggaas ayaa garaacaya. Markaas waxa weeye isaga iyo shaydaanka waxaa u dhexaynaya 70,000 xijaab ayaa u dhexaynaysaa, saasuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam. maalinta qiyaama markay ahaatana ilaahay wuxuu leeyahay imshi fii dhilli yowma laa dhilla ilaa dhilli, addoonkaygiiyow ku soco hooskayga, dhilli alcarshi waaye carshiga hooskiisa, maalin aan hoos jirin ilaa carshigayga hooskiisa mooye. Wa kul min simaari jannatii, jannadiida simaarteedana cun, washrab min alkawsar, kawsar webiga la yidhahna cab ayaa leeyahay, waqtasil min asalsabiil, maa la yidhaha maa usalsabiil oo qur-aanka lagu sheegane asagana ku qubaysaa leeyahay. Fa anta cabdii wa ana rabuk, addoonkaygii aatay aniguna rabbigaagii aan ahay. Marka suuraddaanu maadaama suurad oo hal mar soo degta ay tahay, waa suurad marka waxa weeye aada iyo aada u weyn oo cadamadeedu ay weyn tahay. Waxa weeye waana suurad aada iyo aada u jarriban. Meeshii maaragtay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa u wada fadli badan yahay, iyadoo qur-aankuwa saas u wada yahay. Haddana suuraddan waxay ka mid tahay mujarabaadka ay ka mid tahay. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Alxamdu mahad ayuu dhe ilaahay, saabitun kii sugnaada weeye xamdigii lilaahi ilaahay u sugnaaday. Waxa weeye suuraddii xamdi lagu bilaabo oo labaad weeye aynu maaragtay meeshaan ka gelayna. Shan suuradood ayaa xamdi ku bilaabanaya. faatixa waynu soo marnay, haddana tan ayaa ku xigta. alxamdu mahad ow dhe ilaahay, alxamdu kul alxamdi, xamdi kulligiisa, saabitun lilaahi, waajibun lilaahi, ilaahay ayuu u waajibay subxaanahu wa tacaala. marka hadda lilaahidan oo jaar majhuurka ayaa shay maxduufa ay ku tacalluqaysaa oo khabara weeye. alxamdulilah mubtadaa, khabarkiina waxa weeye saabitun weeye, khabarkaas maxduufka ayaana lilaahidan ku tacalluqaysaa. marka xamdiga iyo waxa ku tacalluqa waxaanu ku soo marnay suuratu lfaatixa ba ku celinmayno. alladii allahaasoo ayuu dhe ilaahay, khalaqa samaawaati, samaawaatka abuuray, waalarda ardadana abuuray. alladii allahaasoo khalaqa samaawaati, samaawaadka abuuray ayuu dhe ilaahay, waalarda ahladana abuuray. samaawaadkii ardada waxa dhigriga loogu khasisaayo makhluuqa waxa weeye aanu arkayno kuwa ugu weyn weeye. wa jacala abuuray, jacaladaa bimacnaa khalaqay ka dhigan taa la yidhi. wa jacalay abuuray adulumaati mugdiyaalka iyo wanuura nuurka abuuray. wa jacala adulumaati mugdiyaalkana abuuray, wa nuura nuurkana abuuray. allahaas ayaa xamdi u sugnaaday. kula dulmatin wa nuurinaa lowejida, dulmi dhammaan, mugdi dhammaantiis iyo nuur dhammaantiis weeye. hadda marka waxa weeye waxaa la jamciyay dulumaadkaa la yidhi, nuurkana waa la ifraadiyaa la yidhi. waxaa dulumaadka loo jamciyaa la yidhi waxa weeye asbaabtiisa fara badan baa layidhi. waxay ka mid tahayne ilaahay qudradiisa daliilkeeday ka mid tahay waxdaaniyadiisa. asagoo alla marka sidaasa ilaahay wuxuu yidhi suma alladiina, kuwa kafaruu kufriyow dhe ilaahay, birabbihim rabbigooda, yacdiluuna kuwa la simaayo weeye, ilaahay kayrkiisay la simaayaan xagga cibaadada weeye. suma alladiina, sumadaa markaasi waxa weeye litartiibi rusabi weeye. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay markii waxa weeye xaqa ay garteen oo ilaahay uu garansiiyey oo ilaahay kayrkiisina uusan jirin, ilaahay uu ka waramay oo sifatulkamaal alla uu usugnaaday, waxay markaasi ay garab dhigayaan ilaahay kayrkiisa oo allay u sheegi yeelayaan. suma alladiina, kuwa ayuu dhe ilaahay kafaruu kufriyey, maca qiyaami haada daliil weeye, daliilkan oo kana isagoo uu qumay oo adilada ilaahay qudradiisa waxdaanidiisa ka waramaysa laga waramay, birabbihim rabbigooda u dhe ilaahay, yacdiluuna kuwa la simaayo weeye, yusawiuna kayrahu weeye fi lcibaadati, ilaahay kayrkiisay la simaayaan cibaadada oo markaa waxay caabudayaan ilaahay kayrkiisay caabudayaan. weli adilooyinkii baa socda. huwa allow dhaha haddana ilaahay, alladii allah weeye, khalaqakum idin abuuray, min diinin dhoobo idinka abuurow dha ilaahay, suma bacdiyada qallaa, alla waa xugmiyey ajalan, ajal ayuu xugmiyey oo waxa weeye aad ku dhimanaysaa marka uu dhammaado. wa ajalun, ajal, ajalkaasoo musama la magacaabane cindahu ilaahay agtiisa ayuu ahaaday. suma bacdiyada antum idinku, ayuu dhe ilaahay kufaaray, tamtaruuna waa shakinaysaan bacsiga. weli marka waxaa noo socda adilooyinkii oo ka waramayay ilaahay qudradiisa waxdaanidiisa, maxaa yeela suuradahan makigaa sidoodaba waxa weeye caqiide weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, huwa alla alladii allaha weeye, khalaqakum idin abuuray, min diinin dhoobo idinka abuuray. waxaa hadda lagula khidaabayaa jamiicu bani aadam oo dhan ayaa lagula khidaabayaa. hadda bani aadamkana waxa weeye asaga dhooba lagama abuurin, laakiin asalkeena oo basharka ahay oo aadam ayaa dhoobada laga abuuray. oo markii ilaahay uu leeyay huwa aladii khalaqakum min diinin, waxa weeye bikhalqi abiikum aadam minhu, weeye aabihin aadam ayaa dhoobada laga abuuray, isaga ayaana asal idiin haweeyey. saasaa marka la leeyahay. marka alla wuxuu dhahay waa midka alla idin abuuray oo dhoobo idinka abuuray. suma qallaa, alla waa qadiray. qallaadan bimacnaa qadara waa lagu fasiri karaa. suma qallaa, alla waa qadiray uu dha ilaahay ajalan, ajal ayuu qadiray, ajal ayuu ilaahay idiin qadiray oo aad ku dhimanaysaan weeye, cinda intihaa'ihi, marka uu dhammaado aad ku dhimanaysaan. oo dadka marka ilaahay uu abuuray, haddii la yidhaahdo asalkii oo maaragtay aadama iyo owlaadiisiba waxa ilaahay u qadiray, cid walba ajal ayay iska leedahay. waqti waxa weeye hadday dhammaysato aysan sii jiraynin. suma qallaa, alla waa qadiray uu dha ilaahay ajalan, ajal ayuu qadiray uu dha ilaahay ajalan lakum weeye tamuutuuna cinda intihaa'i wa ajalun, ajal u dha ilaahay ajalkaasoo musaman la magacaabane cindahu ilaahay agtiisa ayuu ahaaday. ajalka lagu dhimanaayo midaan ahayn ayaa isagana jira weeye, waxa weeye waktiga laysi soo bixinaayo weeye. ajalka midka horo waa midka lagu dhimanaayo, midkan labaadna waxa weeye midka laysku soo bixinaayo weeye. suma bacdi yeedo u dha ilaahay antum idinku mushrikiinow ama kufaaray tantaruuna waa sakinaysiin, bacdiga waa sakinaysaan. bacda cilmikum weeye annahu ibtadaa khalqakum, idinka ogaateen ilaahay abuurkiina inuu bilaabay oo meel cadam uu ka eysiyey. waman qadara cala alibtidaa'i weeye bilowga allaha karane fahuwa cala licaadati aqdar weeye, icaadada waaba kasii awood badan yahaba. waa marka caqliga lala khidaabo weeye ee ilaahay subxaana wa tacaala bilow iyo nihaayo isugu mid weeye, oo dadka abuurkiisa horo iyo soo bixintiisa ilaahay wax walba isugu mid waaye oo makhluuq oo kale maaha. laakiin marka sidaas la leeyahay caqliga ayaa lala khidaabaya. haddana alla wuxuu yidhi wahuwa allow dha ilaahay allahu alla weeye, inta dee khabaray isu tahay wahuwa allow dha ilaahay allahu alla weeye. fi samaawaati, usoo qadira mustaxiqun, waa mid mutaysa alle lilcibaadati cibaado, fi samaawaati samaawaatka ku mutaysay, wa fi lardi akhladana ku mutaysay, wahuwa allow dha ilaahay subxaanahu watacaala allahu alla weeye. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mid ku sifooba sifatulkamaal weeye, alla waa allow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala. fi samaawaati mustaxiqun, waa mid mutaysay alcibaadata cibaado, waa mid mutaysay fi samaawaati samaawaatka ayuu ku mutaysay, wa fi lardi akhladana waa ku mutaysay. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala samadana waa lagu caabudaa oo asaga keligiisa cibaado ku mutaysay, akhladana waxa weeye isaga ayaa cibaado ku mutaysay. marka waxa weeye koonkaanoo dhan waxaan ilaahay ahayn oo cibaado mutaysa ma jiraan weeye. meel walba ilaahay cibaado asaga ku mutaysa addoomankiisa, maxaa yeele isaga ayaa abuuray, cid kale oo waxa weeye la caabudi karaa ma jirto weeye. marka hadda macnuhu wuxuu noqonayaa wallahu lmustaxiqu lilcibaadati fi samaawaati, saasay noqonaysaa. alla waa midka mutaysa cibaado samaawaatka iyo arlada ku mutaysa intaba. yaclamu, alla waa ogyah u dha ilaahay sirakum, sirtiina waa ogyah, waxaad siraysanaysaan ilaahay caalim ayuu ku yahay. yaclamu, alla waa ogyah u dha ilaahay sirakum, sirtiina u dha ilaahay, iyo waa jahrakum, jahrkiina, waxaad siraysanaysaan ood qalbiga ku qarinaysaan iyo waxaad la jahraysiin dhexdiina ilaahay caalim buu ku yahay. wayaclamu, alla waa ogyah u dha haddana ilaahay maa tagsibuuna, waxaad kasbanaysaan. wayaclamu, alla waa ogyahay oo caalim ayuu ku yahay maa tagsibuuna, waxaad kasbanaysaan oo khayr iyo shara intaba. marka taasaa waxay daliil u tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala koonkan wixii joogo makhluuqa inuu isagu cibaado ku mutayso inay asaga ay caabudaan waajib ay ku tahay, wixii hadda mukallafaasa loola jeeda. wamaa ta'tiihim, u imaan mayso u dha ilaahay kufaaru maka iyo kayrkooda, min aayatin, aayada u dha ilaahay, oo min aayaati rabbihim, rabbigooda aayadihiisa ka mid a, ilaa ay u timaado kaanuu waxay ahaanayaan canha aayaddaas muxiliina kuwa ka jeesta. wamaa ta'tiihim u dha ilaahay, waa kalaam musanafa meeshaan, war cusub weeye, waxaana meesha loo keenaa la yidhi in qubxiga kufaarta la caddeeyo oo la ziyaadiyo weeye. markii aayado oo beyinaad ay daahireen qubxiga ay haayaan, marka warkaas waxaa laga waramaye qolooyinka nabiga kasoo horjeeday oo ahlumaka ahay ayaa alla wuxuu yihi wamaa ta'tiihim u imaan mayso min aayatin, min taana weeska filo weeye aayad oo min aayaati rabbihim rabbigooda aayadiisa kamida oo qur-aankaas kamida ilaa ay u timaado ilaa alisbaad weeye kaanuu waxay ahaanayaan canha aayaddaas muxilinaas waa ka jeestay ahaanayaan faqad xaqiiqa eh kadabu way beeniyeen kuwaasi uhi ilahi bilxaq xaqii beeniyen faqad xaqiiqa eh kadabu way beeniyeen bilxaqi xaqi ayay beeniyeen ou ilaahay lamaa goortii jaa'ahum oo u yimiday beenshay fasawfa jeer dambo sadha ilaahay yaatiihim waxaa u imaanaya ambaa'u maa shay cawaaqibtiisa kaanuu ay ahaadeen bihi maaga yastahzinuk oo ku jeesteen fasawfa jeer dambo uhi ilaahay yaatiihim waxaa u imaanaya ambaa'u maa shay cawaaqibtiisa kaanuu ay ahaadeen bihi maaga yastahzinuk oo ku jeesteen waxay ku jeesjeesi jireen oo qiyaamadii iyo baxsigii ay ka mid tahay oy ma jiraan dhihi jireen caaqibadiisu way u imaanaysaa uhi ilaahay haddana ilaahay subxaana wa tacaala adilo oo arrimahaas lagu garan karo ayaa ilaahay usoo oogaya alam yarow miyaysan arkayn uhi ilaahay kam in misoo ahlagnaa aanu halaagna min qablihim ayaga hortooda oo min qarnin ummadaha uhi ilaahay alam yarow miyaysan arkayn marka waxa weeye ay safraayaan oo arlasham iyo meelo kale ay u safraayaan labadii rixlo iska lahaa jireen qurayshu waxay mari jireen arladii ummadihii hore lagu halaagay waxyaabo badan oo calaamaada ayayna ku arki jireen iyo dhulkii oo qafrada hoo baaba'a weeye marka maxaa yeele waxaa loo baahan yahay shay kasta oo la arko oo atarul cadaaba in lagu cibro qaataa loo baahan yahay ee markaasi in hamajul hamajnimo laysaga dhex maro maahan arrintu miyaysan arkayn buu dha ilaahay kam in misoo kam taakabari oo bimacnaa kasiiran weeye ahlagna aanu halaagna min qablihim ayaga hortooda oo min qarnin ummadahu dha ilaahay ummah min alumam weeye almaaliya makannaahum waxaanu makaninow dha ilaahay kuwaas fil ardi ahrada ayaanu makaninay makannaahum macnaha waxa weeye acdaynaahum makaan weeye makannaahum waanu makaninow waanu siinay makaan weeye fil ardi ahlada waxaa la siiyey quwaa la siiyey wusci baa la siiyey wax walbaa la siiyey reer caado oo kaleentood waa niman aad iyo aad xoog badanay ahaayeen maa shay ayaanu siinow dha ilaahay lam numakin lakum idinka aana idin siinin qoladiina numasil maxamed aana idin siinin iltifaadaa ku sugan meesha anaga qeybkiya laga milacsanaya maa shay ayaanu siinow dha ilaahay lam numakin lakum idinka aana idin makanoona idin siinin quwada markaasi la siiyey adduunyada la siiyey waxa weeye annagana lama siinin waarsalnaa waanu dirnow dha ilaahay assamaa'a samadi ayaanu dirnay madarki baa loola jeedaa caliim korkooda mid raaran xaal ay taasiima daraynaysa nimcada ilaahay siiya ilaahay ka waramaya waarsalna samaa'a samadi ayaanu dirnay caliim korkooda ayaanu ku dirnay roobkiyaa loola jeedaa mid raaran xaal ay taasiima daraynaysa wajacalnaa waxaanu yeelnow dha ilaahay subxaanahu watacaala wajacalnaa waxaanu yeelnow dha ilaahay al anhaara webiyaashine tajrii sii dureeraysa min taxtiima hoostooda waxa nimcaha oo la siiyey ku kibreen iyo wixii ka dambeeyaa ilaahay ka waramaya marka waxaa tahjiid looga dhigayaa qulooyinka nabiga beeniye calayhi isalatu wasalaam oo kufaar makay ka mid yihiin wajacalnaa waxaanu yeelnow dha ilaahay al anhaara webiyaal ayaanu yeelnay tajrii xaal ay dureeraysa anhaartaasu min taxtiima hoostooda taxta masaakinihim weeye faahlagnaahum dabeedna waanu halaagnow dha ilaahay bidunuubihim bisababi dunuubihim dunuubtoodii sababkeeda ayaanu halaagnay waxaa ka mid ahay maaragtay ninkii fircoon ahay oo webiyaasha markaasi maraaya webiyihiisa hoostooda webiga nayl laga jeexay waxyaabahaas ku faani jiroon kutegi doona faahlagnaahum waanu halaagnow dha ilaahay bidunuubihim bisababi dunuubihim dunuubtoodii sababkeeda ayaanu u halaagnow dha ilaahay subxaanahu watacaala markay ilaahay ambiyadiisii beeniyeen ayaa la halaagay wa anshanaa waxaanu amaamudnow dha ilaahay min bacdihim ayaga bacdigooda qarnan ummad aakhariina oo kale wa anshanaa waxaanu amaamudnay amba waxaanu abuurnay min bacdihim ayaga gadaashooda qarnan ummadow dha ilaahay aakhariina oo kale qarniga waxa weeye ummaddiyay oo markii kuwii daalimiinta ay la halaagay wixii markaasi waxa weeye rumeeyey ayaa markaasi waxa weeye dib loo abuuray oo dib maaragtay u bateen walow goorow dha ilaahay nazalnaa aanu dejilahayn caliika korkaaga uhi ilahay sayidka maxamedkaau kitaaban kitaab aan kugu soo dejilahayn kitaabkaasoo fii qirdaasin maktuuban lagu qoray fii qirdaasin warqad dhexdeeda sida waxa weeye ay iqtiraaxanayaan kufaaru mako oo falamasuuha ay ku taaba lahaayeen biaydiihim gamcahooda laqaala aladiina kuwii waxay dhihi lahaa idin kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kanu maahan oo kitaabka ahi ilaa sixrun sixir mooyaane sixirkaasoo mubiin oo cad. waxay udhihi lahayeen madax adeyg iyo xinaad isdhihi lahayeen, walow goorow dha ilaahay nazalnaa aanu deji lahayn calayka korkaagaw dha ilaahay. hadda aayaddan meeshan waxaa laga gudagelayaa kufrigooda ziyaadadiisa in la caddeeyo, iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam tasliye in la siiyo, la sabar geliyo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo laga sabar geliyay iimaan la-aantooda. waxaana raggii ay ku taa la yidhi nin la dhihi jira nadar ibnu xaras iyo cabdullaahi ibnu abi umayata iyo nawfal ibnu khuwaylid ayaa nabigu waxay ku dhaheen lan nu'mina laka xataa tunazila calayna kitaaba naqra, waa kutagi doonaa kuu rumay mayna maxamedow ilaa aad nooga soo dejinaysa kitaab aan akrinayno. oo waxa weeye haddana afar malaa'iga ay la socdaan oy ka markhaati kacaa inaa adiguna run sheegayso, marka taas hadda haddii la yeelo waxba inaysan ku dheefayn ayay ka warramayaa. maxaa yeele iimaanku waa shay ilaahay uu qadaray, qofkaan iimaan alla u qadarin wax kastoo adillaah oo la tusay waxba ku dheefi maayo. markaasuu dhahay ilaahay haddaanu kugu deji lahayn kitaab uu dhay ilaahay oo waxa weeye warqad lagu qoray oo falamasuuha ay ku taabanahayeen biaydiim gamcahooda, waxa weeye taabashadu waxay kaxay leertaa la yidhi maaragtay arkidda weeye ay arki lahaayeen wax la arkayo wax la taabta wax la taabta axay leer weeye. laqaala aladiina kuwa waxay dhihi lahaayeen kafaruu kufriyow dha ilaahay in haadaa maa haadaa kanu maahan oo kitaabkaahi ilaa sixrun sixir mooyaane sixirkaasoo mubiin u ah, saasay ku sheegi lahayen waxba kuma dheefeen ou ilaahay. wa qaaluu waxay yidhaahdeen ou dhaha haddana ilaahay lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi maxamed korkiisa malakun malag maa lagu soo dejiyo, malag oo u rumaynaya maxaa loo soo deji waaya risaalada. wa qaaluu waxay yidhaahdeen ou dha ilaahay lowlaa unzila hallaa unzila maa lagu dejiyo calayhi maxamed korkiisa malakun malag. ilaahay wuxuu yihi walow goor anzalnaa aanu deji lahayn malakan malag, sida ay u ikhtiraacanayaan oo markaasi waxa weeye ay rumay waayaan walow goor anzalnaa aanu dejinow dha ilaahay malakan malag kama iktiraacuu weeye falam yu'minuu laquliyaal amru amarka waa la xugmina u dha ilaahay malag haddaan soo dejinow dha ilaahay oo waxa weeye markaasi ay rumay waayaan laquliyaal amru amarka waa la xugminahay oo halaagoodaa la xugminaha u dha ilaahay suma bacdiyada laa yundaruuna loo kora malahayn u dha ilaahay wax tawba iyo wax macdira oo laga aqbalaya ma jiri lahayn suma bacdiyada laa yundaruuna looma korteena u dha ilaahay. sida caadada ilaahay ay ku diraasatay dadka iyaga ku horreeyey oo aheed markaas in la halaagaayo markii waxay ikhtiraacdaan loo keeno oy markaasi rumay waayaan. walow goor ayuu dha ilaahay jacalnaahu aanu ka yeeli lahayn ou dha ilaahay midka ayaga lagu soo dejinaayo malakan malag, la jacalnaahu waxaanu ka yeeli lahayn malaggaas rajulan nin maan ka yeeli lahayn, suuratu rajul ahtaa laga dhigi lahay say umakansadaan ru'yadiisa weyn. haddii lacala ilaahay wuxuu dhahay siday yeelaan siday rabaan loo yeelo oo malag lasoo diro, malaggaas suuradda in laga bedelo oo nin suuraddiis laga dhigay noqon lahayd. maxaa yeele idlaa quwata lilbashari weeye calaa ru'yati lmalag, maxaa yeele bashar bani aadama waxa weeye awood uma laha inuu malag uu arko, ma arki kariya waxa weeye malag lama fiirin karo. walow goor jacalnaahu aanu ka yeeli lahayno ilaahay midka loo soo dejinaayo oo loo soo dirayo malakan malag, la jacalnaahu waxaanu ka yeeli lahayn malaggaas rajula nin ayaanu ka yeeli lahayn. walalabasnaa usoo qadaraadane walow anzalnaahu haddii aanu soo dejinno malaggaas wa jacalnaahu rajula nin ma aan ka yeelno lalalabasnaa waxaanu uga shabahi lahayn haddane calayhim korkooda malaka yalbisuuna ay ku shabahayan naftooda, oo waxay dhihi lahayeen maa haadaa ilaa basharun mihlukum. ilaahay wuxuu yihi walalabasnaa walow anzalnaahu haddaan deji lahaynay oo aanu ka yeeli lahayn rajul oo malagii rajul laga dhigi lahay lalalabasnaa ayuu dha ilaahay waxaan ugaga shabahi lahayn calayhim korkooda maalki yalbisuuna ay ku shabahayaan naftooda, oo waxay dhihi lahayn haddana kan waa bashar idinkoo kale ay naga daagi rumayn mayne, meel marka waxa weeye ay ku hagaagayaan ma jirto. walaa wallaahi yaqad xaqeeqehe isuusiya waa lagu jeesjeesa u dha ilaahay fi rasuulin rasuul oo min qablika adiga hortaada hasisiid maxamed kaahu. ayaddan nabigeena calayhi salatu wasalaam ayaa tasliya looga dhigaya, hamurgin baa leeyahay oo sabab dhibkooda ilaahay baa shartooda kaa kaafinaye, arrintaana arrin soo socotay oo kufaaruhu ay samayn jireen weeye. walaqad xaqeeqehe isuusiya waa lagu jeesjeesa u dha ilaahay bi rasuulin rasuul oo min qablika adiga hortaada ahaatay, faxaaqa dabeedna waxaa ku degay liladiina kuwii sakhiruu jeesjeesay oo minhum kamid ahaayo u dha ilaahay kuwaas maakii kaanuu ahaadeen bihi maaga yastasiduuna kuwa ku jeesjeesay, waxaa ku degaya u dha ilaahay wixii ay ku jeesjeesi jireen oo cadaab ma jira ay dhihi jireen ayaa ku degay. fakadaa yaxiiqu biman istahzaa bika wey dadka adiga hadda kugu jeesaya soo kufaarumaka iyo reerkoodana saasaa qabsanaysa. qul waxaa u jira hawdha ilaahi subxaanahu watacaala siiruu socda fi lard arada ku socda mushrikiinu uma bacdiyada unduruu fiiriya kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmukadibiina kuwii beeniyey ciribtoodii. qul waxaa u jiraa siiruu socda fi lardi dhulka ku socda uma bacdiyada unduruu fiiriya waxa weeye nadra ictibaadna raba fiiro oo la fifikiraya loo baahay daa wax la fikiro istidlaal la raadin oo daliil la raadin waxa weeye markaa sayrkaas waxba tari maayo. uma nduruu kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmukadibiina kuwii beeniyey ciribtoodi halaagu ku dhacay weeye adinkuna sidaasoo kala noqonaysi. qul waxaa u jira hawdha ilaahay liman keebuu u sugnaaday maa makluuq bisamaawaati samaawaati ku sugan iyo wal arda arada kan ku sugan. qul waxaa u jiraa lillaahi allah ayuu usugnaaday kataba alla waa xugmiyey calaa nafsii naftiisa alraxmata naxariis laa yajmacannakum alla waa idin kulmin oo waa idin kulmin ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda laa rayba shakina fiihi yowmi alqiyaamahaas ma ahaanin alladiina kuwa khasiruu khasaaray anfusahum naftooda udha ilaahay foom ayagu laayimna rumayn maayaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaa u tiraahdaa samaawaatkan iyo arladan waxa makluuq jooga yaa iskale liman keebuu usugnaada maa makluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal arda arladakan ku sugan. qul waxaa u tiraa odha haddana lilaahi allay usugnaatay gawow kale ma lah kataba alla waa xugmiyey calaa nafsii naftiisa raxmata naxariis fadla minhu weeye. marka waxa weeye aayaddaas waa dhamayn doonaa casharkeen intaasuu ka egyahay wallahi subxaanahu watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 13 oo suuratu alancaam ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay suuradda bilowgeedii ilaa casharkeenna aadi ugu dambeeyey dhowr adilo oo maaragtay ilaahay qudradiisa waxdaaniyinta daliil u ah. waxay noogu dambaysay ilaahay subxaanahu watacaala xujadii uu dhahay ku og nimanka mushrikiinta oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u laqinayay. marka rasuulka ilaahay wuxuu dhahay waxaa u tiraahdaa yaa iska leh liman keebuu u sugnaaday maa makluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi ardaka ku sugan. maad waxay ku dhacdaa kayrulcaaqil laakiin waxa weeye waxaa kayrulcaaqilka keliya loo sheegay waa likasratii weeye ee waxaa soo gelaya cuqaladiina way soo wada gelayaan koonkaas waxa jooga oo khalaa'iqa yaa iskale weeye. qul waxaa u tiraahdaa lillaahi allah ayaa iskale in lam yaquuluu weeye haddaysan ayagu dhihin maxaa jawu kale ma lah haye cid dhihi karta waxa weeye koonkan waxa jooga ilaahay kayrkiis ku sheegi kartaa ma jirto gaal si kastuu yahaba. marka waxaa tiraahda haddana alla wuxuu ku xugmiyey naftiisa naxraxmad weeye oo ayadoo waxa weeye ilaahay adiladaas uu caddeeyey dadkina waxa weeye alle ay u shariig yeelayeen alle aysan caabudayn oo ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisa ay ka leexdeen ayay haddana waxa weeye fadliga ilaahay iyo dhimrinta alle ayay waxa weeye iska joogaan oo aan la halaagayn. hase yeeshee waxaa jira hawdha ilaahay waxaa laydin soo kulminayaa maalinta qiyaamo si acmaashiina laydinkuu jaasiyo shakina kuma jiro maalintaas qiyaamo. alladiina kuwa khasiruu khasaara anfusahum naftooda oo waxa weeye u bandhigay cadaab fahum ayagu laayumna rumayn maayaan. weli marka hadda waxaa noo socda adiladii ayaa noo socota oo ilaahay qudradiisa waxdaaniyinta ka waramaysay maadaama suuraddaanu ay suuradihii makiga ahay nooga bilaabatay oo adilooyinka ilaahay qudradiisa waxdaaniyinta looga waramayo caqiide ay tahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walahu alla waxaa u sugnaaday maa fii sakana dega fi leyli habeenka iyo wanahaari maalinta wahuwa allana assamiicu alihi maqlaayo weye waxa lagu qowlaayo alcaliimu alihi ku cilmile weye waxa la falaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walahu alle waxdahu weeye ilaahay waxaa u sugnaaday keligiisa maa fii sakana dega udha ilaahay fi leyli habeenka dega wanahaari maalintana dega waxaa laga wadaa kullu shayin shay kasta fahuwa rabbuhu wa khaaliquhu wa maalikuhu weeye shay kasta ilaahay isaga rabbi isagaa u ah isaga ayaa abuuray isaga ayaa milkiya saasaa laga wadaa. wax kastoo waxa weeye ileen waxa weeye adduunku habeen iyo maalin inuu habeen ku sugan inuu maalin ku sugan ka bix maayo wax kastoo koonkaas joogana ama habeenay ku sugan yihiin ama maalinay ku sugan yihiin. marka ilaahay wixiiba sidaas oo dhan oo koonkaas joogaa laga wadaa ilaahay isaga ayaa maaragtay rabbi u ahoo isagaa abuuray isaga ayaa milkiya weeye. marka aayaddan saa horuu sheegna waxay kamid tahay min jumlati adilati tawxiid weye, waxaa lagu ziyaadinayaa mushrikiinta tashniic, dadka kufriyey. walahu maa sakana walahu maa xalla ayaa la yidhi, taasaa la leeyihi. marka hadda saas markaas waa lagu fasiraa, oo sakanadaas bimacnaa xalla ay noqoto weeye. aayadda marka wax hadafa kuma jiraan baa leeyahay, jamhuuru mufasiriina saasay qabtaa. marka xallana waxay noqonaysaa wijiday noqonaysaa, marka waxay samaynaysaa wax saakina oo maaragtay xasiloon iyo wax dhaqdhaqaaqaya weeye. culimada qaar waxay yidhahdeen sakanadan min asukuuna laga soo qaato waa lidul xaraka. haddii qowlkaas la qabsane, aayadda waxaa weeye xadafaa ku jira yidhaahdeen, oo walahu maa sakana wamaa taxraka lasoo qadiraya, saasay yidhaahdeen. laakiin sida hore ayaa loo badanahayo xaladaanu bimacnaa wujidda inay noqoto oo saakin iyo mutaxarij intaasba ay kulmiso ayaa meesha imaanaysa. marka alla intaas subxaanahu watacaala ayuu rabbi u yahay oo isagu uu abuuray oo isagu uu milkiyaa, wahuwa allana assamiicu alihi maqlaayo weeye, ilaahay wuxuu maqlayaa waxa lagu qowlaayo ayuu maqlayaa. alcaliimu alihi ku cilmila weeye, haddana wax la falaayo oo ilaahay wuxuu nooga waramayaa. intaas haddii isagu uu rabbigiisu yahay oo khaaliqiisu uu maaligiisu yahay, in haddana wax kasta ilaahay uu maqlaayo, haddana caalim uu ku yahay, cilmi oo kulliya ilaahay caalim uu ku yahay. qul waxaa u jira hoga haddana ilaahay, akayra allaahi ilaahay kayrkiisa miyaan attakhidu ka yeelanayaa waliyan macbuud, miyaan ka yeelanayaa alihi faadiri samaawaati samaawaadka abuuray, walardi ahladana abuuray, wahuwa isaguna yudcimu quudinaya, walaa yudcamu isagana aan la quudinaynin, laa weeye. qul waxaa jira hoga haddana ilaahay, innii aniga umirtu waxaa lay amray, an akuuna inaan ahaado, awala man ruuxkan u horeeya oo aslama hogaansamayo ummaddan kamida weeye. waxaana la ii dhahay, waqiila lii isoo qadira, waxaana la ii yidhi, laa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin min almushrikiina, kuwa shariig yeelaa mid kamid ha ahaanin. aayaddaynu meeshaanka geyna ayadani waxaa lagu radinayaa hadalkii mushrikiinta oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay waxay ku yidhahdeen kufaarumako, kayfa tatruku diina aabaa'ika, maxamedow seed uga tegaysaa aabbaadaadi diintoodi seed uga tegaysaa. diinta aabbaadiisay sheegayana waxa weeye cibaadatul asnaam weeye. marka taas baa ilaahay wuxuu leeyahay, qul waxaa u tiraahdaa markay saa ku yidhaahdeen aqayra allaahi ilaahay qayrkiisa miyaan attakhidu ka yeelanaya weliyan weli ka yeelanaya, weligaan macnaa weye macbuuda laga wadaa, weliyan acbudu weye macbuudan macbuud aan caabudo, miyaan ilaahay qayrkiis ka samaysanaya. istifhaamu linkaari bimacna nafya la yidhaha maya weeye markaas. marka weliga meeshaan almacbuud ayaa loola jeedaa, maxaa yeele weligu macno badanuu ku yimaada, waa ku tegi doonaa. marka saasaa la leeyahayo macaani fara badan ayaa markaasaa weliga kusoo aruurta. marka hadda meeshaan waxaa laga wadaa macbuudaa laga wadaa, macbuudna waxa weeye ma noqdo alla mooyaane cid kale ma noqoto weeye, waa qowla ilaahay faallahu walweliyu ayaa daliil u ah in markaasi waxa weeye meeshaan loola jeedo macbuud loola jeedo, oo ilaahay weliga maruu isagu dhahay faallahu isagu isku tilmaamay faallahu walweliyu huwa almacbuudu weeye, iyo allah waliyu ladiina aamanuu yukhrijuhu min adulumaati, qariib iyo saaxiib xataa weliga waa lagu magacaabaa. waxaa lagu magacaabaa daacada ilaahay midka munhamiga ku ahoo daacada ilaahay maaragtay ku mashquulayo ku dheeraadana weli waa la yidhahdaa. meeshaanse waxaa laga wadaa sida siyaaqu uu keenayay macbuudaa laga wadaa, alihi faadiri samaawaati samaawaadka abuuray, lafdiljalaalaha laga sifaynayaa weeye. alihi faadiri samaawaati samaawaadka abuuray, fadrigan waxa weeye cadam ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka abuuray baa laga wadaa. alihi faadiri samaawaati samaawaadka abuuray, walardi ardadana abuuray, mubdicuhu maa weeye alihi bilaabay weeye, isagoo waxa uu uga bayanaya aysan jirin. muujiduhu maa weeye calaa kayri misaalin sabaq weeye, wax shay uu ka sargoyhayo oo hadda ka hor dhacayna iyadaysan jirin weeye. faadir markaa min alfitra laga soo qaatay weeye alkhilqa weeye, fadara waxa weeye khalaqa weeye wa anshaa weeye. inay sidaas tahay saxaabiga jaliilka oo la yidhaha ibnu cabaas ayaa wuxuu dhahay maa kuntu adri maa macnaa fadara wa faadir, waa uu dhahay ibnu cabaas ma garanayna u dhahay xagga luqada waxa maaragtay a fadara iyo faadir ay tahay ilaa ay iga soo doodaan oy dacwo iigala yimaadaan lama nin oo herbaadiya oo ceel isku haysto u dhahay marka labadi nin midkooda waxa u dhahay anaa fadartuhaa ceelkan aniga ayaa meesha ka bilaabo u dhahay anaa ka qoday meesha macnaha wuxuu ka wadaa anshatu haa weye wabtada'tu haa weye markaasaan warkiisiya waxaan ka fahmo u dhahay uga faa'iidaysto u dhahay qur-aankii ayaa uga faa'iidaystay tafsiirkiisa u dhahay maxaa yeele dadkii axraabta luqada asalkeeda ayagaa yaqaaniin oo waxaa laga yahay ibnu cabaas inin magaalo ku dhasho waahay marka magaalada haddii aadan luqada aadan raadin waxa weeye luqa oo saxiixa magaalada ma taalo sideedaba oo war waxaa looga hadlaa magaalada oo ciyaal magaalku hadlayaan war jajaba ay ku hadlaan sidoodaba wahuwa isaguna yudcimu quudinaya wax arsuqaaya walaa yudcamu isagana aan la quudinayn laa weeye markaas jawaabtu qul waxaa jira hawdha ilaahi subxaanahu watacaala inii aniga umirtu waxaa lay amray an akuuna min an akuuna inaan ahaado awala man ruuxa kan ugu horeeya oo aslama hogaansamay waxaa lay amray xag ilaahay layga amray inaan ahaado ruux hogaansamay oo ummaddan kamida kan ugu horeeya maxaa yaele rasuul walba waxa weeye ummadiisa midka hogaansamo oo ugu horeeya waa isaga weye manu waxa weeye an akuuna awala fariiqin weeye fariiq kan ugu horeeyo aslama oo islaamay taas ayaa aniga lay amray mee ma ahan inaan maaragtay aan shariig yeelo wa qiila lii usoo qadaro waxaana la ii dhahay oo rabbi xaggiisa layaga yidhi laa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin min almushrikiina kuwa shariig yeela mid kamid ha ahaanin marka waxa weeye diinu aabaa'ida aad igu yeelaysaan taasu shirkiba yeed mana doonaayo qul waxaa u jira udha haddana ilaahay inii anigu akhaafu waxaan ka cabsanayaa in cabsaytu rabbii rabbigayga haddaan caasiyo oo aan keyrkiis aan caabudo ilaahay keyrkiis qofki caabudaah allau caasiyey ilaahay wuxuu yihi qul waxaa u tiraada haddana inii anigu akhaafu waxaan ka cabsanayaa in cabsaytu rabbii rabbigay haddaan caasiyo low la qadaro weeye maa ina rasuulkeena calayhi salatu wasalaam macsuumaya alla caasimaayo ee qofkii ilaahay keyrkiisa caabudo alla caasiya loola jeedaa cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa ayaan ka cabsanayaa cadiimin oo weyn taas waa yoom alqiyaama weye cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa cadiimin oo weyn man yusraf ruuxi laga iilo oo cadaabkaas laga iilo canhu isaga xaggiisa yooma idin maalintaas faqad xaqeeqee raximahu alla waa u naxariistay cadaabkaasoo man yusraf ruuxi laga iilo haddii waxa weeye mafcuul lagu bineeyo lamiirka cadaabkaa loo celinayaa man yusrifna waa ajirtaa qiraha lamiirka waxa weeye faacilow noqona allah loo celinaya man yusrif illaahu weeye alla ruuxa uu ka iilo canhu isaga xaggiisa yooma idin maalintaas faqad xaqeeqee raximahu waa u naxariistay alle oo ilaahay waxaa laga wadaa araada lahu lkhayr ilaahay khayr ayuu la doonay maalinta qiyaama cadaabka jira qofkii laga iilo waa qof ilaahay khayr uu la doonay ilaahay ha naga iilo cadaabkaas ilaahay subxaanahu watacaala allaha naga sarfiyo wadalika kaasow dha ilaahay alfawzu liibaan weeye almubiin oo cad cadaabkaas oo layska sarfiyane waa liibaan cad ayuu dhahay waa najaat oo daahira weeye annajaatu daahira weeye waxa weeye korid oo muuqata weeye wain yamsaska allahu allah haddow kugu taabto dha ilaahay bidurrin lur haddow kugu taabto ilaahay falaa kaashifa mid faydaaya ma uusan ahanin low lurkaasow dha ilaahay ilaa huwa alla mooye weli ajilooyinkii baa sii socda ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay iyadoo cid walbanoo muumina lagula kadaabaayo wain yamsaska allahu allah haddow kugu taabto waxa weeye aayaddaanu waxay noqonaysaa ta'yiid adkayn oo min allaahi ay xaggiisa ka aatay ilahay rasuulkiisa ayuu ta'yiidinayaa macnaha waxa weeye ha ka cabsanin oo allaha u aba yeelin dagaalka ay ku dagaalayaan nimanka mushrikiinta bal gaarsii baa leeyahay wixii risaalada lagu soo dejiyey ilaahay yaa amuurtaada maamulaaya biyadihi luru wa nafcu weeye ilaahay yaddiisa ayaa lurku ku jiraa nafcuna uu ku jiraa mancigu ilaahay yaddiisa ayuu yahay ilaahay yaa wax manciya ilaahay yaana wax bixiya weeye oo mucaajizuuna weeye ayagu caajisiin weeye laa yaqdiruuna weeye markaasi ma awoodaan calaa iisaali durin weeye lur inay kusoo gaarsiiyaan iyo walaa jalbi nafci naf inay kusoo jeedaan oo ilaahay keyrkiisa waxba kuuma yimaado weeye alla markaa wuxuu dhahay wain yamsaska allahu alla haddow kugu taabto bidurrin lur oo kugu taabto oo waxa weeye dalaaya ay kuu dhacday masalan ma maral oo kugu dhaco cudur oo kugu dhaco faqri oo kugu dhaco yaa kaa qaadi kara ilaahay baa kaa qaadi kara falaa kaashifow dha ilaahay mid faydaaya ma uusan ahaanin falaa raasica weeye lahu lurkaas kugu dhacay ilaa huwa alla mooye, cid wax kaa qaadi kartoon ilaahay ay ma jirto. amuurta marka alla xaggiisa lala aado ilaahay isagaa awoodle. wain yamsaska alla hadduu kugu taabto udhaadana ilaahay da khayra, khayr hadduu alla kugu taabto. oo ilaahay haddii subxaanahu watacaala khayrka waxaa kamid haddii caafimaad alla ku siiyo, oo ilaahay qaninimo ku siiyo, oo ilaahay owlaad ku siiyo, oo wax walboo maaragtay khayra alla uu ku siiyane, fahuwa alla calaa kulli shayin shaydaar kulligiisa qadiir calay kara wey. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wain yamsaska alla hadduu kugu taabto oo kugu atiibaa laga wadaa ku siiyo bi khayrin, khayr alla hadduu kugu taabto, fahuwa alla calaa kulli shayin shaydaar ka kulligiisa qadiir calay kara wey. oo ilaahay hadduu wax ku siinayo allah isaga qaadir ku ah, awood buu leeyahay wey. marka sidaas ayay arrintu tahay wey. waxaana kamid a awoodda alleh waxa alla uu kugu taabanayo, oo waxa weeye markaasi khayrka ama sharta cid kaa qaadi kartana aysan jirin, sharta hadday tahay cid kaa dafci kartana aysan jirin, waxaan dhihinahay cid kaa dafci karta aysan jirin sharta, khayrkana cid markaasi waxa weeye kaa celi karta isagana aysan jirin oo kaa qaadi karta. marka axad ma awoodo weye, walaa yaqdiru calaa raddihi weye canka khayru, ilaahay khayrkiisa cidaan ahayn kaa ma celi karta weye. taasaa markaasaa leeyihi waa kamida nabinimada rasuulka la siiyey calayhi salatu wasalaam, oy markaasi waxa weeye ay ka xaddaayeen oy u diidanaayeen wax ilaahay ku gaarsiiyo maqaama cidi kaama qaadi karayso. wahuwa allow dhaadana ilaahay alqaahiru kan qahraayo weeye, fawqa cibaadihi mustacliyan usoo qadir xaalow yatii kor noqda alleh fawqa cibaadihi addoomankiisa hortooda. wahuwa allow dha ilaahay alqaahiru kan qahraayo weeye, alqaahiru ilaahay waa mid ka qahraya weeye, macnaha alqaadir ayaa laga wadaa, ilaahay waa mid qaadir oo awoodla weeye, alladii laa yucjisuhu shayin weeye, shay cajiskinayo uusan jirin. ilaahay wax cajiskinayo oo markaas uu leeyahay waxaan ma awoodi karo amba waxaas waa weye ay la culus yihin ma jirta ba yaraato. fawqa cibaadihi usoo qadira mustacliyan xaal ou yaatii ka kor noqdo udha ilaahay fawqa cibaadihi addoomankiisa korkooda. oo hadda waxa weeye fawqa cibaadihidan waxa weeye daraf oo ku tacaluqaya shay maxduuf oo xaala weeye, oo iyada meeshaasna laga xaalaysa waxaa laga xaalaynaya wahuwa alqaahirudaas ayaa shayga maxduufka laga xaalaynaya, mustacliyan xaal uu yaakii kor noqday alleh fawqa cibaadihi addoomankiisa korkooda. hadda marka fawqiyadaanu waxa weeyaa la leeyahay fawqiyatu makaana weeye, waxa weeye derajo iyo sharaf iyo ayaa loola jeedaa, ee markaasi makaan ma ahan oo ilaahay makaan ayuu nooga sarreeyaa oo makaan ayuu nooga koreeyaa macnuhu maaha weeye. macnaha waxaa laga wadaa ilaahay sifaatkiisu waxa weeye kayrkii sifaatkiisa ay ka sarreeyaan weeye, maxaa yeele awsaabta alleh waa mid kamaaliya oo kaamila weeye, ilaahay kayrkiisa awsaabtiisuna naaqisa weeye. marka alla waxa weeye cizi iyo cilmi ayuu ku sifoobay iyo awood iqtidaar, ilaahay kayrkiisana wuxuu ku sifoobay dulli iyo jahli iyo caajis ayuu ku sifoobay. marka wasfi kasta sifo kastaoo shariifa oo kaamila ilaahay baa iska leh, sifo kasta oo waxa weeye oo maaragtay a khatiis oo liidatane oo naaqisaane ilaahay kayrkiisa u sugnaatay. saas ayaa la leeyahay. wahuwa allow dhaadana ilaahay subxaanahu watacaala alxakiimu alihii maaragtay a fal suuban weeye. hadda marka sidaas fawqadaasu inay saas tahay saasaa ku kasaysaa waa wax caqiidada islaamka oo dhan ay wada qabaan saas weeye, makaan ilaahay subxaanahu watacaala laguma xadayn karo. maxaa yeele hadda sarayntu inay sidaas tahay waxaad ku ogaanaysaa hoyna hadda markaasi waxa weeye sarayn oo makaan aysan haynin makhluuqa caadiga hadalkiisaad ka fahmaysaa. maxaa yeela nin hadduu derajo leeyahay oo masalanba oo makhluuqan bani aadamkaa kamid a waxaa la leeyahay hebel ayaa meesha ugu sarreeya leeyay, meesha ayaa u madaxa dii la yidhaha hebel baa ugu sarreeya leeyay. sarayntu markaas maxaa loola jeedaa? sarayntu ma ahan markaasi waxa weeye mid oo makaana ma ahan, waxa weeye derajada ayaa loola jeedaa iyo maaragtay maamulka iyo saydarada ayaa loola jeedaa, taasay noqonaysaa. masalan waxaa leeyahay nin derajiisa ciidan lakay sarreeya gaasaa leeyay, macnaha sarayntaas waxa weeye waa inuu dadka markaasi xagga maaragtay derajada iyo maaragtay uwada sarreeya wey iyo cilmiga iyo waxaasaa loola jeedaa, ee hadda ma ahan sarreyn oo caadi markii lays agjoogsado uu ka sarreeyo macnuhu maaha. taasa xataa caqliga iyo hadalka luqada lagu hadlaayo ayaad ku fahmi karaysa. alla marka waxa weyaya la usheeya fii maxalihi, xakiim weye ilaahay, haddana khabiir waa ilaahay, baadinkooda ayuu kuga qabaa sida daahirkoo kale. qul waxaa tira ha u dhahadana ilaahay, ayu shayin shaykii ka ahwaa kuma oo akbaru weyn shahaadatin min shahaadatin xagga shahaadada. ayaddan ayadan intaana macneeda u gelin waxay soo degtay baa layidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku dhaheen noo keenay yidhaahdeen maxamed oo noola imow shay noo caddaynaayo markhaati ka ah oo ka markhaati kacay nabinimadaas. fain ahlalkitaabi ankaruuka, maxaa nimankii ahlu kitaabka ayo wax yaqiinay maxamedo way ku inkireen oo waxay yidhaahdeen nabigaanu nabiyu aakhiruzamaan maaha. kolkaasuu dhahay ilaahay qul waxaa u tiraahdaa nimanka saas dhahayo mushrikiinta, ayu shayin shaykii ka ahwaa kumo akbaru weyn shahaadatin min shahaadatin xagga shahaadada weyn. waa tamyiis muxawalun cala mubtada'i weeye, asalku waxa waaya shahaadatu ayi shayin akbar weeye, mulaafki yaa la xadfay, mulaafu ilaahigiyaa maqaamkiisi la joojiyey. markaas ayaa mubtada laga yeelay, mulaafkina tamyiisaa laga dhigay, taas weeye xagga ixraabta. qul waxaa tira hawda ilaahay allahu alla weeye, macnaha jawu kale ma laha, hadday sa dhihin oo allahu ayagu aysan dhihin, waxaa tiraahdaa qul waxaa tiraahdaa kaas allahu alla weeye, wax ilaahay markhaati wax markhaati loo qabsado allase weyn ma jirto weye. shahiidun huwa usoo qadaro mubtada, huwa allane shahiidun waa kii markhaati ka ah baynii aniga beynkayga iyo wa baynaku ninka beynkiina, huwa alle shahiidun alii markhaati ka ah weye baynii aniga dhexdayna iyo wa baynaku ninka dhexdiina, inaa anigu kun sheegaayo ilaaha markhaati ka ah. wa wuxiya waxaana la ii waxyooda ilaya aniga haddaa ahaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, haada alqur'aanu qur'aankan oo kana wa wuxiya ilaya waxaana la ii waxyooday, haada alqur'aanu qur'aankan oo kana ayaa la ii waxyooday, liundirakum inaa idinkugu digo oo idinku cabsigeliyo bihi qur'aanka, waman duulna aa ugu diga balada qur'aanku uu gaarayo oo mustaqbalka uu gaarayo weeye oo jin iyo insibana weeye. markaas sadaabku muxuu ka dhacayay raggii nabiga calayhi salaatu wasalaam la joogayo qur'aanka soo horjeedo ahlu maka, liundirakum inaa idinkugu digo bihi qur'aankan ahlu makow, waman duulna aa ugu diga bala qur'aanku uu gaarayo, ainakum idinku udhaho udha ilaahay latashhaduuna ma waxaad ka markhaati kicaysin oo caddaynaysiin anna maca allahi ilaahay micigiisa aalihatan ilaahyaal inay yihiin ukhraa oo kale, oma waxaad leedihiin ilaahay subxaanahu watacaala aaliha kalaa micigiisa oo ilaahyaalo badanaa jira maad leedihiin, ma dhici karta taas weyi. ainakum idinku latashhaduuna ma waxaad ka markhaati kicaysiin anna maca allahi ilaahay micigiisa aalihatan ilaahyaal inay yihiin ukhraa oo kale, istifhaamu linkaari wey maca nafsi. qul waxaa u tiraa u dhaadana ilaahay laa ashhadu anugu ha markhaati kici maayo, anugu dhihi maayo ilaahay micigiisa aaliha ayaa ah. qul waxaa u tiraa u dhaadana ilaahay inamaa in kaleeto mayna huwa alle ilaahun ilaah weeye, ilaahaasoo waaxidun oo keligiisa. qul waxaa u tiraa u dhaadana ilaahay inamaa in kaleeto mayne adaatu xasri weeye, huwa alle ilaahun ilaah weeye waaxidun oo keligiisa, fii daatii wa sifaati wa afcaali, ilaah kale ma jira weeye, wa inanii aniguna bariun beri ayaan ka ahay mimaa kii tushrikuuna alla aad ugu shariig yeelaysaan, waxaan ilaahay aad garab dhigaysaan anigu beri baan ka ahay, wa inanii anigu beriun beri ayaan ka ahay mimaa kii tushrikuuna alla aad ugu shariig yeelaysaan oo asnaama, anigu waxaas beri baan ka ahay. alladiina kuwa aatayna aanu siina udha ilaahay, hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay, yacrifuunahu nabiga way garanayaan, kamaa sida yacrifuuna ay u garanayaan abnaa'ahum wiilashooda ay u garanayaan, alladiina kuwa khasiruu khasaaro udha ilaahay anfusahum naftooda khasaaray, fahum ayagu laa yu'minuuna ma rumaynayaan bu udha ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala asagoo ka waramaaya hadalladii hadda ay soo yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen yahuud iyo nasaara nimankii ahlu kitaabka ahay maxamedo way ku inkireen, marka hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwaas inkiraaya waxba inaan inkirmaadooda aysan ka jirin ayaa ilaahay ka waramaya oo nabiga ay garanayaan, laakiin kuwa diidayahu xasad iyo xaqdi inay nabiga calayhi salaatu wasalaam u qarinayaan ayaa ilaahay uu caddaynayaa. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala alladiina kuwa ayuu dhe ilaahay aatayna aanu siinay, hum ayaga alkitaaba kitaabka aanu siinay. hadda waxa weeye ashaan way iska jinsiyo kutubta ayaa loola jeedaa tawreed iyo injiil weeye, yahuud iyo nasaara laga wadaa, kuwaasoo dhahay ilaahay subxaanahu watacaala yacrifuunahu nabiga way garanayaan, waxay ku garanayaan sifadiisa oo kutubtooda ku taal ayay ku garanayaan. sifadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa laga helayaa kutubtooda ayaa laga helayaa, taasaa loola jeedaa. kamaa sida yaxrifuuna ay u garanayaan un ilaahay abnaa'ahum wiilashooda ay u garanayaan inba ilmahooda siday maaragtay u garanayaan ilmahooda alladiina kuwa khasiruu khasaaray anfusahum naftooda khasaaray oo kuwaas kamid a qowm ayagu laa yuuna ma rumaynaano ilaahay. hadda waxa weeye macrifadatan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala siday wiilashooda u garanayaan ka macrifatin liabnaa'ihim wey say ilmahooda u garanayaan. marka hadda arrintan waxay kamid tahay tanazulaad arabaaniya weeye ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu la soo daadegayaa qoladaas ee waxaa la leeyahay wayba garanayaanba wiilashooda ka daran say u garanayaan ka daranay u garaan nabiga calayhi salatu wasalaam. maxaa yeele waxaa la weriya waxaa la weriyaa la yidhi sayidina cumar bin lkhadaab ayaa wuxuu su-aalay macrifadatan ninka la dhihi jiray cabdullaahi ibnu salaam oo saxaabiga jaliilka ahayoo xibriga ahayoo yahuud ahay oo nabiga rumeeyey markuu islaamo kabacdi ayuu waxay tahay macrifadan u dhahay. kolkaa ibnu salaam wuxuu dhahay yaa cumaru cumarow laqad carabtu waan gartay maxamed xiina ra'aytu markaan arkay kamaa acrifu ibnii saan wiilkayga u garanayo walianaa ashaddu macrifatan bimuxamedin minii biibnii yowda. haddana wuxuu yihi waxa weeye sidaan u garanayo maxamed ayaa ka daran buu dhahay sidaan maxamed u garanayo uma garanayo u dhahay wiilkayga maxamed saan u garanayo ayaa daran buu dhahay sidaan wiilkayga u garanayo. markaasuu sayid cumar wuxuu dhahay kayfa dalika waasbi arrintaas. markaasuu wuxuu dhahay ashaddu annahu rasuulullahi xaqan waxaan markaasi ka ahay nebi maxamed inuu rasuulku ilahi xaq uu yahay walaa adri maa tasnacu nisaa u dhahay laakiin ma garanayo naagu waxay sameeyaan. maxaa yeele wiilkan hadda aniga waa laygu sheegayaa laakiin haweenta meelay ka keentay hadda xaqiiqatan uma ogi. maxaa yeele waxa weeye xaqiiqatan looma ogo ilmahaas inaa adugu dhashay xaqiiqo looma ogaa karo oo waxa weeye wuxuu ixtimaali karaa kayrta. marka waxau dhahay naaguhu waxaa dhici karta meelo kale inay kasoo laabteeno waxba ka garanayo. laakiin rasuulka calayhi salatu wasalaam waxaan ku aqaanaa kitaabka ilahay baan ku aqaanaa waman adlamu yaa ka dulmin badan u dha ilaahay miman duul iftaraa abuurtay cala allaahi ilahay korkiisa kadiban been ku abuurtay. istifaamtan waxaa la yidhahda istifaamu linkaari bimacna nafsi maxaa la nimankan mushrikiinta ah ilaahay ayay ku been abuuranayaan. waman adlamu yaa ka dulmin badan u dha ilaahay miman duul iftaraa abuurtay cala allaahi ilahay korkiisa kadiban been ku abuurtay oo ilaahay subxaanahu watacaala shariik u nisbaynayo ow amba takadaba beeniye biaayaati ilaahi aytisa qur-aanka inahu shacniga ayuu dhay ilaahay laa yuflixu aalimuuna haalimiintu ma liibaanayan buu dhay ilaahay. maxaa yeele qof ilaahay subxaanahu watacaala shariik u nisbaynaayo oo weled u nisbaynaayo oo sifo ilaahay iska lahayn ku sheegaayo haalim buu noqonayaa. sifo kastoo ilaahay subxaanahu watacaala aan laayiq u ahayn qofku ku sheegaahu haalim weeye. waman adlamu yaa ka dulmin badan ou dha ilaahay niman duul iftaraa abuurtay cala allaahi ilahay korkiisa kadiban been ku abuurtay. midka ilaahay subxaanahu watacaala ku been abuuranaya yaa ka dulmi badan waxa weeye axad ka dulmi badan ma jiro weye. ow amba takadaba beeniye biaayaati ilaahi aayaadkiisa qur-aanka beeniye innahu shaniga ayuu dhay ilahay lamiru shaniga laga dhigayaa laa yuflixu aalimuuna haalimiintu ma liibaanan buu ilaahay. haalim ma liibaana kuwaasuna waxa weeye haalim biin bay noqonayaan. marka haalimna ilaahay askiisa falaax uma yaallo. waxaa kamid a nimanka mushrikiinta ah kamida ahlu kitaabka ayaa kamid a mid walba waxa weeye dulmi iyo aayaadka ilaahay la beeniyey waa ka dhacay. marka casharkeenna intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.